श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज अश्विन कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2058 5 अक्टूबर 2001 लगभग 5 बजे गीता मंसूर आश्रम राम। हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् राम राम राम राम राम राम बात तो छोटी सी है, हम भगवान के हैं, भगवान का संसार है, परंतु भगवान के हम नजीक है, हम चेतन है, भगवान चेतन है, ये जड़ है, अनंत ब्रह्मांड है, ये जड़ है और हम परा प्रकृति है, चेतन प्रकृति है, हम भगवान के साथ के हैं, इनके साथ के नहीं है। अपने को इनका साथी मान लिया, ये गलती करी है, इनके साथ रहेगा नहीं। संसार की जितनी चीजें है मिलती और बिछड़ती है, मिलती और बिछड़ती है, और जो मिलती है बिछड़ती है वो अपनी नहीं होती, ये पक्की बात है, कसौटी है, जो मिलती है बिछड़ जाती है वो अपनी नहीं होती, और मिले हुए पहले से बिछड़ते हैं ये नहीं, वो भगवान है, पहले से ही मिले हुए बिछड़ते हैं ही नहीं, भगवान है, वो हमारे, हम उनके हैं, करती है इनको अपना, इनको मान लिया, इनको अपना मान लिया, अपने को इनका मान लिया, ये गलती, तो गलती का गलती समझते ही गलती मिल जाती, गलती को गलती समझते ही गलती मिल जाती है। इनको अपना समझा, अपने को इनको समझ लिया गलती, भगवान के हमें, भगवान हमारे, सही बात है, ठीक बात है, क्यों हम चेतन, भगवान चेतन, ये जड़ शरीर संसार का, शरीर संसार का संसार शरीर का, शरीर की एकता हमारी परमात्मा की एकता, हम परमात्मा की परापति है, भगवान भी भगवान है, ये अपरा है, ये दूसरी निकृष्ट है, जड़ है, ये हमारी नहीं, हमारी के नहीं, केवल इतनी बात है, इनको अपना मान लिया, ये गलती हुई, गलती को गलती समझते ही गलती मिट जाती है, हमारा अपना मान है भगवान, इनको अपना नहीं मानेंगे, बस इनको अपना नहीं मानेंगे, बस इतनी बात है, इतनी बात है, अरे भगवान को अपना मानेंगे, इतनी बात है, भगवान हमारे, संपूर्ण भाई बहनों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि हम भगवान के, भगवान हमारे, शरीर हमारा शरीर संसार का, संसार शरीर का है, शरीर संसार एकता है, हमारी भगवान की एकता है, हम भगवान के साथ हम एक है, हमारे साथ भगवान एक है, संसार हमारा नहीं, हम संसार के नहीं, मूल गलती यही है, मूल गलती यही है, जो मिलता है छूट जाता है वो हमारा कैसे, शरीर मिला है छूट जाएगा, परमात्मा मिले हुए हैं छूटते हैं ही नहीं, अलग होते ही नहीं, सदा साथ रहने वाले, वो सदा साथ रहने वाले, उनके साथ रहने वाले हम हैं, हमारे साथ ही भगवान है, इतनी बात समझ ली, इतनी बात, हम भगवान के हैं, भगवान के प्यारे पुत्र हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान से अलग हो नहीं सकते, हमारे से भगवान अलग हो नहीं सकते, भगवान सर्वसमर्थ होते हुए भी हमारे से अलग होने में असमर्थ है, असमर्थ समर्थ नहीं है, हमारा हम भगवान से तो वो नहीं हो सकते, संसार एक साथ हम हो नहीं सकते, हमारे साथ एक नहीं होते संसार, संसार हमारे साथ कैसे हो सकता है। बालक बना हमारे साथ था, वो बालक बना रह गया, आपने छोड़ा, आपने छोड़ा नहीं, छूट गया। जवानी आपके साथ नहीं रही, तो वृद्धावस्था आपके साथ रह रही, धरी है निर्धरी है सब समझती है। सही बालक हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, यार आप जवान हुए बूढ़े हुए आप नहीं हुए। अपने को मान लेते हैं कि बालक हूँ मैं, तो जवान लोग मैं बूढ़ा हूँ, आप कहाँ जवान है। शरीर है, शरीर तो संसार एक है, शरीर बदलता है, संसार बदलता है, ये एक है, बदलना बदलना विभाग अलग, न बदलना विभाग अलग, आप अलग है, शरीर अलग है। कृति जल पापक जग जल शरीरा पंच रचित ये अधम शरीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा, पांच मदर बुद्धि अहंकार ये अपरा पर शक्ति अपरा चल। हम भगवान की परा पर शक्ति है, जीव भूतम ये दम धारिये थे जगत, जिस जीव ने जगत सचिव जगत को जीव नहीं दान कर रखा है, भगवान दान किया है, जीवन मुक्त अंतर नहीं है, जगत और है ही नहीं, जगत गच्छति जगत में गच्छति, ये जा रहा है निरंतर जा रहा है, और हम जाते ही नहीं, नहीं हम निरंतर रहते हैं, ये बहता है हम रहता है, संसार बहता है हम रहते हैं, रहना बहना तो अलग अलग है, बह रहा है। अब देखो छोटे से माँ के जन्म जब छोटे से थे तो बदल गए, कितने बड़े हो गए, बड़े नहीं और छोटे हो गए, जितने पास आए उतने कम हो गए, उम्र में से निकले, उम्र में से बाकी थोड़ा रहना है, यह भी रहेगा नहीं जाएगा। ओ तो न जासी रे जासी राम भजे सुख पासी, यो तो न जासी तो जाएगा चंद्र जा रहा है, जा रहा है प्रतिक्षण जा रहा, हमारे सर वियोग हो रहा है, वियोग हो रहा है, हमारा है ही नहीं। परमात्मा हमारे साथ है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अवतिष्ठति, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अवतिष्ठति, हम ये सर्वभूतानि अंतर्धारि माया, वो हमारे साथ है, ईश्वर साथ हम है, हमारे साथ ईश्वर है, ईश्वर साथ हमारे साथ ईश्वर, ईश्वर साथ हम है, ये हमारे। इस बात से संसार की सेवा करो, संसार सेवा करो बस, क्यों संसार चीजें हमारे पास है, शरीर है, रिया है, मन बुद्धि है, संसार ही है, तो संसार की चीजें नहीं बैठे, संसार की सेवा करो, संसार की सेवा के लिए संसार की चीज आए उनकी संसार की सेवा कर दो, फर्क इस बात का फर्क का बिल्कुल, बेईमानी बेईमानी ईमानदारी की सेवा कर, संसार की सेवा कर, अपना भूल गई सेवा का फल हमारा नहीं, फल सब तो निबज देते, फल सब तो निबज देते, फल आता बन जाता है, फल सब तो निबज देते। इस बात से असंगता फल का त्याग, संगता फल सेवा, सत्याग सात्विक सात्विक त्याग, असंगता त्याग फल का त्याग हमारा है ही नहीं, संसार संसार की वस्तु में संसार की सेवा में लगा दो और अपने को अपना भगवान कारण से भगवान लगा दो। सीधी बात है, अपने भगवान कारण से अपने को लगा दे भगवान में, शरीर को लगा दे संसार में, मौज हो गई, आनंद हो गया। अपनी अपनी चीज संसार की चीज संसार को दे दी, भगवान की चीज भगवान को दे दी, अपने मौज हो गई, अपना आनंद हो गया, भगवान राजी हो जाए, संसार राजी हो जाए, संसार की चीज संसार संसार राजी हो जाए, भगवान चीज भगवान होते भगवान राजी हो जाए, हम भगवान ऐसा तो बन जाए, भगवान हमारे हम भगवान है। जीवन इतना झुकती सिरमन शक्ति जनमन फेर बरंदा है, जीवन इतना झुकती सिरमन शक्ति तम महेश भी या जू समझी या खाद में खेल अंदा है। भगवान के साथ आप में हमारे साथ भगवान है, संसार हमें साथ नहीं है, संसार साथ रहेगा नहीं, अनंत ब्रह्मांड है उनमें तिरजित चीज अपनी नहीं है, अपनी नहीं है, अपनी माना ही है बेईमानी, बेईमानी बेईमानी को दुख होता है, बेईमानी से बेईमानी राजी नहीं रह सकता, सुन नहीं रह सकता, बेईमान है, ईमानदार बनो। अपना ये नहीं हम ऐसे नहीं, सेवा करो, ऐसी चीजें ली है ऐसी है, शरीर का स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर मन बुद्धि इंद्रिया सब संसार की संसार से होने का मौज होगी, आनंद हो गया, मौज हो गई, संसार की सेवा कर दो, कितनी आनंद की बात है। संसार की सेवा संसारी चीज को संसारी सेवा हो गया, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, संसार की चीज संसार को दे दी, भगवान की चीज भगवान को दे दी, अपने मौज हो गई, दोनों भाई उतर गया, संसार चीज अपनी मान ली तो ऋण है, भगवान की चीज अपनी मान ली ऋण है, भगवान की चीज भगवान को दी, संसार जी संसार जी अपने मौज होगी, आनंद होगी, मौज मौज हमारे रही, मौत मौत संसार रही, मौत मौत संसार मेरी, मौज मौज हमारे रही, आनंद हो गया, एकदम आनंद हो गया। प्रयो जस क्यों नहीं लीजे रे मना मुख राम कीजे, प्रयो जस ओ प्रयो जस क्यों नहीं छोड़े, प्रयो जस क्यों नहीं लीजे रे मना मुख राम कीजे रे, प्रयो जस क्यों नहीं लीजे रे मना मुख राम कीजे रे, मौज हो जाए, मुफ्त में दुख पाओ, मुफ्त में खुद लेना देना हाथ उसावे नहीं, दुख नहीं हुए खुश हाथ मुफ्त में दुख पाओ, अरे मुफ्त में दुख क्यों पाओ, मुफ्त में मौज हो जाए, दही माने का दुख है उसमें हेमाता या ये दूध बेटा दही माने का ही दुख में जितना खूब प्रसन्न है आनंद है हम भगवान के भगवान हमारे संसार मन है नहीं संसार मिला है विश्व ज्यादा मिला है विश्व ज्यादा मिला है विश्व ज्यादा जो मिलता है विश्व ज्यादा वो हमारा नहीं होता जो मिलता है विश्व ज्यादा वो हमारा नहीं होता और पहले ही मिला हुआ विश्व होता है ही नहीं वो हमारा है सीधी बात है सरल बात है एकदम सच्ची बात मेरे तो मेरे दर को पार दूसरा न कोई मेरे तो मेरे दर को पार दूसरा आनंद हो गया मौज हो गई भगवान के हमारे हमारे भगवान है एकदम सीधी सीधी बात मौज हो गया सर बात मिल गई सच्ची बात मिल गई शरीर संसार का है अरे हम भगवान के हैं हमारे को भगवान में तमाम दिया है अरे भगवान है मिल गए भगवान बहुत राजी हो बहुत प्रसन्न है भगवान को भी डर रहे हैं भगवान से डरा नहीं है संसार याद आएगा बेचारा संसार पर डर की चीज है ही नहीं कुछ भगवान से लह गए भगवान से साथ रहेंगे मौज मिल गया आनंद मिल गया सज्जनों सीधी सरल बात है बस संसार जी संसार को दे दी भगवान जी भगवान दे दी अपना भगवान है अपना भगवान है अपना संसार जी भगवान को दे दी संसार भगवान का है ये अपना प्रगति है ये हम पैदा प्रगति है भगवान जो करे पसंद है उसमें राजी है बात ठीक है महाराज भगवान का जो ही विधान होगा वो हमारे लिए मंगलमय होगा हम अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर के दुखी होते बहुत ये हमारा चाह होता नहीं तो हम चाह रख ही नहीं हमारा चाह होता ही नहीं तो हम चाह रखे ही नहीं तेरी मर्जी में मर्जी हमारी यूं की वाह वाह के यूं भी वाह वाह अपने यूं भी वाह वाह यूं भी वाह वाह वाह प्रभु वाह वाह वाह प्रभु वाह लीला कर रहे मौज है हमने लीला देखते भगवान का स्वरूप है देखे देखे भगवान का स्वरूप अरे कर देगा लीला कहीं कलयुग लीला करते हैं कहीं सतयुग करते हैं कलयुग मान ली कलयुग लीला करे हरदम देखता रहा और मस्त रहते वहां में देखते रहते वाह प्रभु वाह वाह प्रभु वाह खुचित बीणा नाद खुचित वहा है तीन तो कहीं बीणा बन रही है गाना हो रहा है गहलोड़ा हो रहा है हाय हाय हाय रो रहे कहीं हंस रहे हैं पहले सो रहे नहीं पाए प्रभु लीला कहीं सत्संग कर रहे हैं, कहीं श्रोता बन गए, कहीं भूखे भक्ता बन गया। तुम ही श्रोता, तुम ही व्यास, व्यास बन गए। कहीं देवता, कहीं पुजारी, देवता ही तो बन गया, पुजारी तो बन गया। नर नारी में एक ही गए, दो जगत में दस है तू, जगत में स्त्री बन गया, कोई पुरुष बन गया। एक ही है, दो जगत में दस है तू। वाह प्रभु, वाह वाह वाह वाह वाह वाह। हमें देह देखकर प्रसन्न होता रहे, आनंद होता रहे एकदम। कोई मरे तो आनंद, कोई जन्म में तो आनंद, कोई ब्याह हो तो आनंद, कोई शरीर में तो आनंद, कोई छोटा हो तो आनंद, कोई बड़ा हो तो आनंद, कोई मरे तो आनंद, कोई जन्म में तो आनंद। अब बोलो कैसी बोरी बात। आवे जी वो है जिसमें आनंद एकदम। वह भया कुछ नहीं है, भगवान है। क्या हुआ है, क्या होना है? एक होता करना, एक होता होना, एक होता है। करना है, करने के बाद होना है, होने के बाद है परमात्मा है। कितनी मौज की बात है, कितनी आनंद की बात है। सब समय में आनंद, सदा दिवाली संत के आठों पर आनंद, हरदम आनंद, हरदम मौज, हरदम खुशी, हरदम आनंद है। तमाशा है, तमाशा। कोई मर गया तो तमाशा है, जन्म गया तो तमाशा है, ब्याह हो गया तमाशा है, सगाई तमाशा है, कोई रोड रहा है तमाशा है, तमाशा ठाकुर दे तमाशा है। कोई हंसता है, कोई रोता है, कोई बैठा है, कोई सोता है, खाता है, कोई पीता है, कोई आता है, कोई जाता है। वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा। कोई दौड़े दौड़े उधर ज्यादा, कोई इधर दौड़े इधर जाने, इधर दौड़े इधर। क्या जल्दी काम है, जल्दी जल्दी इधर जाना, उधर इधर काम है, काम है, बेटा है, तमाशा। इधर दौड़े, कोई मोटरसाइकिल से, कोई पैदल, बहुत जल्दी काम है। ठीक कर रहा है, तमाशा है, तमाशा है। देखो मेरे पर वो तमाशा, कोई लड़ रहा है, जोश आया ही होगा। जानता है नहीं तू, मैं क्या हूं, जानता है। मैं यो करूंगा, मैं यो कर दूंगा। जानता है, हंसा जानता हूं, क्या है पानी की बूंद है और क्या है, जानता हूं, जानता हूं। जो कुछ बूझ नहीं पड़ेगी, जानते मिट जाएगा। जानता है नहीं, जानता बहुत अंग संग बहुत अंग पाने का बंद होता है। मिट्टी रंग दी, मिट्टी अलग अलग थी, मिट्टी अलग अलग पड़ी है। जानते हो, जानते फिर चल पाओगे अगर शरीर आदम नजती है शरीर तमाशा है तमाशा देखो निर्भग हो तमाशा मौज हो रही मौज आनंद हो रहा है कोई मरता है कोई हंसता है कोई रोता है सुख हो गया तमाशा है खेल है वाह प्रभु वाह कसो खेल चोरे मेरे दाता जित देखो तित तू ही तू कसो खेल सचो मेरे भगवान का खेल है भाई हरदम खेल खेल तमाशा है कोई जन्म गया तमाशा कोई मर गया तमाशा है कोई आ गया तमाशा है कोई तमाशा है ये खेल है खेल भाई खेल है कसो खेल रचो मेरे दाता देखो तो तू ही तू कोई रोवे हर कोई हंस है कोई सोवे हर कोई बैठा है कोई जावे हर कोई आवे है तमाशा है हरदम तमाशा देखो मौज भी आए ठाकुर जी है तरह तरह रूप दान किए हैं मेरे प्रभु है मेरे प्रभु मेरे प्रभु है कोई शिव बना है कोई मंदिर बना है कोई मृग बना है कोई पशु बना है कोई पक्षी बना है आनंद आनंद हो रहा है बहुत भगवान ने अनेक रूप धारण किए अनेक रूप अब देख देख खुश हो प्रसन्न हो जाए नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण हो जाए